si kwamba wataka kuitikiamini sana, wataka kuleta fujo msikitini. Hata wenye kwenda kibe hapa, kwenda mbio, kwenda nini, kwenda nini. Tatizo linatoka wapi? Kijana tunamjua. Lakini kila mmoja mzazi akija na mwanawe akawa akitaka kusema tu, akawa humuinamia sikioni, akasema naye kwa taratibu, ukina nyumbani fanya kadha kadha kadha. Watu wasikie. Kijana ataondoka na mazoea kwamba msikitini lazima fai kuzungumza kwa makelele. Ukamweka utaratibu mzuri, kila mmoja akawa ana mwanawe aenda naye hivyo hivyo, mpaka ule kijana ikakita kwenye akili yake kwamba lugha ya watu kuizungumza msikitini si kama lugha kuizungumza nyumbani. Lugha ya watu kuizungumza msikitini si kama lugha ya watu kuizungumza barabarani. Hapa watu wangeswali bila kuweka wasiwasi, bila kuweka tatizo la eneo yote, lakini wakitimu matatu utafikiri labda uko sokoni. Makosa yalitoka wapi? Yalitoka kwetu nyuma. Hatukuwa pa malezi, hatukuwa pa mafundisho. Naposema kijana mwizi, yeye baba zake. Shika kisa tu Yusuf alayhi salam. Ndugu za Yusuf waenda kwa baba Yaqub. Kumtaka Yusuf, arsilhu maana gadan, yarta wa yalab. Wa inna lahu lanasihun. Lilompotea Yaqub mara ya kwanza moja kwa moja, akhafu an yakulahu dhib, mbwa mwitu tam. Na wale wakajigamba kwamba pointi tuishapata, pointi ya kushika. Sasa ni kumtoa pale tu kwenye makapo ya babake, lakini pointi ya kushika tuishaipata. Kwamba sasa mzee mbwa mwitu atamla vipi? Wa nahnu usba. Sisi tuna nguvu. Mbwa mwitu huo ana azimu yeye, mpaka aone mijibabe kama sisi aje atukoe Yusuf aende kamle. Acha Yusuf tamifanye. Yusuf achukuliwa, wenda kumulifanya wanalolitaka. Kisha wakirudi wa mgogota Yaqub alayhi salam kwa ile ile bakora yake. Sulisema wagopa ataliwa na mbwa mwitu. Aina dhahabna nastabikh wa tarakna Yusuf inda mataina fa akalahu dhibu. Tunkwenda tuateza teza tuenda hivi hivi. Yusuf tumemwata kwenye mizigo, tukija Yusuf ishaliwa na mbwa mwitu. Huna nafasi tena Yaqub kusema mbwa mwitu hula mtu, tuambie si wewe. Wewe sema akhafu an yakula kudhibu. Kwa hivyo ule mbwa mwitu ambaye wewe wasema wamuogopa kesha mla, huna namna sasa Yakubu akusema kwamba mbwa mwitu atamla vipi, labda akagundua kwa sifa kwa sababu nyingine. Na Yakubu aligundua kwamba Yusuf akuliwa na mbwa mwitu kwa mbinu nyingine, kuona kwamba nguo mbona mzima. Mbwa mwitu huwa anasikitiko sana yuamla Yusuf nguo kama mzima haipasuki. Agundua kwa sababu nyingine. Lakini pale alicheleza ulimi. Na wewe katika watoto wako, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi yuwala na kijana mwenyewe ndiye anaelezea. Kana yaduhu tatishu, mkono wake wakati wa kula hauketi mahala pamoja, mara ula hapa, mara hapa, mara kule. Na alipokula chakula chikiwekwa alitia mkono, hakukumbuka hata kusema bismillah. Njoo hey ya gulama sabbillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Pale pale upatilize udongo ukalimaji mahala tulipokosa. Mtume amwambia sabbillah, kwanza sema bismillah. Wakul bi yaminik, kula kwa mkono wako wa kulia. Wakul mimma yalik, kula zilizoko mbele yako. Mafundisho kamili wakati wa chakula aishapatiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kijana huyo atakuwa mafundisho yale, ndivyo mafundisho yale. Usiseme kwamba ngoja paka awe mkubwa. Siku ambayo umekuja mgeni wewe waona haya mtoto wako kula pamoja na wageni, lakini mpatie mafundisho bora. Kesho amekuja mgeni, furaha ni mgeni akuone kwamba uko mezani wewe na mtoto wako mdogo, na mtoto wako mdogo anakula kama namna anavyokula mtu mzima, kwa sababu ya mafundisho. Na yote, hakuna lolote ambalo tunalihitajia kuwapatia watoto wetu ambalo tutalikosa kwenye Qur'ani au tutalikosa kwenye sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika Qur'ani utapata kila kitu, ni kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma faratna fil kitab min shay. Hakikuwata katika Qur'ani kitu. Ukisema jambo, mbona jambo kadhaa, hakuna. Umechizama Qur'ani? Nimechizama. Macho yako hayana bamba, tumia miwani. Au ni kipofu huoni? Ikiwa hujaliona, ya ima macho yako yana bamba, yataka miwani, enda kachukue miwani kwanza. Waweza kuwa kama juha. Jua linkuta mtu ukujela mimbar husoma kwa ukali shi kitabu tize na miwani. Jua kasema leo ukali asome yao le ni ile miwani. Na akaenda duka la miwani. Mbona taka miwani? Miwani gani bwana? Taka miwani kusomea. Kapoa kwanza, kaangalia, kama sioni kwa hiyo. Ule bwana akamaliza namba. Zote hasome. Akamba lakini sasa suala mmoja. Lakini wajua kusoma? Akamba sijui miwani za kusoma, kwamba kwanza shirku usome kwanza. Kisha ndio tume miwani. Enda kasoma kwanza. Sasa kuna na macho haya ambayo tazamia, kuna na macho mengine. Ni sharti kwanza wewe uijue Qur'an. Useme mmekwenda kutafuta lakini sikupata. Ikiwa wafoka kule zi ilmi na adhimu. Na ndiwa alivosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hukuona wewe utaonyeshwa na wengine, hukuliona leo utaliona kesho. Hakuna lazima ikiwa hukuona wewe jambo lile hakuna. Haweza kwa nkipufu shuru tuambio kwanza kutizama kwa macho gani. Haya ya kaida au una macho ya aina yako. Kwa hivyo angalia, tulipokosa makosa haya ya kumlea kijana kama namna anavyotakiwa, hasara tulizozipata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, innama amwalukum wa auladukum fitna. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Fitna ni mtihani. Na katika mtihani kuna mawili. Kuna mtu kufaulu katika mtihani, ale matunda ya bidii yake. Kuna na mtu kufeli katika mtihani, vile vile ale matunda yake. Yote matunda. Kwenye kufaulu matunda na kwenye kufeli matunda, lakini tunda halifanani na tunda. Kuna tunda utakula liventamu hula huyayuka lenyewe waliteremsha, hebu mpatia tena matunda hapo mwanzo kuyaona. Kuna na tunda wewe likiingia hapo lutungu wake, subhanallah, licha kula wewe hata punda hali, lakini kwa jina yote haitwa matunda. Na kila mmoja huvuna alilolipanda. Huwezi kupanda mahindi ukaenda ukavuna muhogo, wala hupandi viazi ukaenda ukavuna mbaazi. Ukipanda mahindi utavuna mahindi, na ukipanda mbazi utavuna mbazi. Sasa sisi matunda watoto wetu tuangalie, tumepanda watoto wa kiaina gani? Tumewalea kama itakavyo Qur'ani na Sunna? Ikiwa tutawalea kama itakavyo Qur'ani na Sunna, basi kuna matunda mema yatapatikana. Nitatoa visa viwili za walopanda matunda mema. Ni mfano wako zaidi ya moja. Hapa kwetu ni nadra sasa, kwa wakati wetu ni nadra sana, ni katika mia upate mmoja. Mwanamke Khansa, mashuhuri kwa jina la Tumatra, alokuwa shair, mwanamke alokuwa shair hodari sana, Hassan ibn Thabit, shairu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alokuwa amesifika katika soko ukadha mashairi yake, Khalsa alintoa makosa 10 baada kwa imepita kwa mabingwa, kwamba haya amefaulu. Akipewa mwanamke Khalsa akasema amekosa, mala fulani anasema kadhaa, kama angesema kadhaa ingekuwa sawa, mala fulani anasema kadhaa, kama angesema kadhaa ingekuwa sawa. Makosa 10 kwenye kikao kimoja Khalsa kadengua. Wanavyoni walioandika al-adab al-arabi wanatuambia mashairi yaloandikwa na Khalsa kumsifu ndugu yake Sakhra alipokufa kabla ya Uislamu. Katika nawadhi za mwanamke huu alililia ndugu yake Sakhra kwa muda wa mwaka mzima. Kwa mwaka mzima akasema sitovaa viatu. Kwa mwaka mzima kaketi kipara, aimba mashairi kumsifu ndugu yake. Wanavyoni wa al-adab al-arabi asema hakuna shairi yoyote wa zamani mpaka wa sasa alotunga mashairi mazuri kumsifu ndugu yake kumshinda Khalsa. Mpaka amekufa Khalsa hakuandika kwa mashairi kama yale. Haya wakati wa jahili. Alizaa watoto, akawalea baada ya kuslimu, akawapatia malezi bora. Mpaka wakati fulani kumetokea jihad, Khalsa akatoka na wanawe watatu. Vita tayari ya mwito wa kwanza. Akaambia, mimi sikumkhini baba yenu. Mimi nafahamu kwamba nyinyi ni wana halali. Uislamu hakuna aliyowalazimisha kuingia katika Uislamu. Mulichagua nyinyi wenyewe. Janga lilokabili Uislamu hili mumeliona. Tuko mbele ya maadui. Chukua upanga wa babako. Kwenda kapigana. Kijana tukuo panga bila kutingishika, bila kuona kwamba mamangu aenda kuniuza. Apigana mara pelepo ya mama ripoti kwamba ile mtoto wako amekufa, ameuliwa. Akasema nileteni upanga wake. Aletea upanga usafisha damu. Amwita na wa pili amwambia vile vile. Na yule wa pili naye yuaenda mpaka yuauliwa na Khalsa uko pale pale. Antukua na watatu ampa upanga naye vile vile amalizika. Kisha Khalsa ainua mikono, alhamdulillah. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa amekubali mchango wangu, kwa kuwataua wanangu kuwa ni mashahidi. Mwangalie mama alivyokuwa. Msimamo wake na Uislamu. Akakubali kuwapoteza wake watatu kwa sababu ya Uislamu. Waangalie na vijana na wao walokuwa na jaraa. Yalitokea wapi haya? Yalitokea kwenye malezi bora walotoka na nyumbani. Hebu tutajieni na sisi tuna wangapi kama hawa? Huu Khalsa peke yake. Tuweza kupata kama wangapi? Tuweza kupata kama 10? Isimu vengi Khalsa alikuwa ni mmoja peke yake, alipata watatu. Sasa sisi waweza ukazunguka Malindi, ukipata familia mbili au tatu ndani ya Malindi ambao zaweza kuwalea wana Kiislamu kama hivi, sema alhamdulillah. Mpaka sasa tukalinao wazee ambao wahaliajua kuweza kuwalea watoto wao. Lakini kama kunatafuta kurabu mweupe, ikiwa tapatikana kurabu mweupe na watu kini watapatikana. Angalia picha nzuri ya tarehe kabla ya Uislamu. Muangalie Bi Maryam. Maryam ni mimba, mamake ankumbuka Mwenyezi Mungu kupitia kilichoko tumboni, hakijui kitakuwa ncha aina gani. Mjamzito amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nadhartu laka ma fi batni. Hajajua ni aina gani. Nadhartu laka ma fi batni. Kilichoko tumboni kwangu bwana wangu, nimekiweka ni nadhiri ya kazi ya nyumba yako tukufu. Ina maana pale pale kijana ni mdogo, mama amuunga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaje wakati wa kujifungua, ikifika saa kujifungua, akimwangalia kijana ni mwanamke, nilikuwa nikitamani awe ni mume, awe ni mtumishi wa nyumba ya Mungu. Mama ajiliwa na huzuni, akionyesha kwamba lile nililolitaka sikulipata. Rabbi inni wadhatuha unsa, Allahu a'lam bima wadhatu, wadhatuha unsa, nimejifungua mwanamke, wallahu a'lam bima wadhat, Mwenyezi Mungu ajua. Walaisa dhakaru kal unsa, mume si sawa na mwanamke. Hata katika kazi ya msikiti, mwanamume wakati wote wanaokuja msikitini mara nyingi ni wanaume, hakuna tatizo, lakini huu ni mwanamke, na nadhiri yangu niliiweka awe ni mtumishi wa msikiti. Wa inni walaisa dhakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam. Mwisho thamani ni mama, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan rajim. Ile wa inni u'idhuha bika, ina maana ndilo lililoko ndani ya roho yake, kwamba mwanawe asende kuathiriwa na shetani. Na wao wamepewa utaratibu, kijana wako unapomzaa umbekee maboma, shetani asimsogelee. Ndipo kawekewa utaratibu kwamba kijana akizaliwa ni suna apigiwe adhani sikio la mkono wa kulia, aadhiniwe, kwa sababu shetani akisikia adhani kukimbia. Kwa mwanao mpigie mwadhini. Nafikiri hii balaa inatufikia kwamba wengi huchelewa kuadhiniwa, kwa sababu wengi huzaliwa mahospitali, pengine hakuna Muislamu bila hospitali kuzaliwa. Kwanza akisikia usikie kengele ya kanisani, na ile kigongo hufuatana na shetani, ndio hizi balaa zilizotokea. Lakini wewe Muislamu amba kijana ashazaliwa, kwanza mpigie adhani. Kuna na riwaya ambao hazina nguvu kwamba adhinia upande wa mkono kulia, nkimia upande wa mkono kushoto. Pia riwaya ziko, mtu akiwa ataka kuhakikisha anaenda akaangalie katika Sunan at-Tirmidhi atazipata. Nafikiri ni katika Sunan Abi Dauda, aweza kana hivyo, lakini katika Tirmidhi nina uyakini. Kuna riwaya ya adhan, kuna na riwaya ya iqama. Atamama amwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa inni u'idhuha bika, namweka chini ya himaya yako, yeye wa dhurriyataha, na wanawe, mina shaitani rajim, shaitani asije kumdhuru, aweka kwenye himaya asije kudhuriwa na shaitani. Angalia ayaliyomo ndani ya roho, ndani ya moyo ya mzazi kama huu. Kisha tumwangalie mwenye kulelewa na yeye. Mwenye kulelewa Bi Maryam, mivutano ya huku na huku, wa upande wa baba wamtaka yeye, wamtaka Maryam, na upande wa mama wamtaka Maryam, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashapelekewa ombi na mamake Maryam, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Mama Maryam amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nihifadhia Maryam, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikubali ombi la mama ampeleke Maryam mahala pa kuhifadhika zaidi. Mivutano huku na huku, kura ya pigwa, malezi ya Maryam, Mwenyezi Mungu ankabidhisha Nabiyullah Zakaria nurun ala nur. Mama mwema, mlezi mwema, wakafalaha Zakaria, aingia kwenye kafala tu Zakaria. Zakaria ambaye ni nabii, mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baya gani ambalo latarajia kutokewa tena na mlezi wake ni Zakaria? Ulalamishi gani ambao hauna maana uwezao kukubaliwa na mamake, na mamake ni yule anayemwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Mwenyezi Mungu asema, watakabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha نباتا حسنا وكفلها زكريا. تقبلها ربها بقبول حسن. تقبلها ربها بقبول حسن. يبقى قراءة كنا مبيلي كنا فتقبلها ربها بقبول حسن. كنا فتقبلها ربها بقبول حسن. قراءة مشهورة وزميثومة نفتقبلها ربها مولاك أكنكبال مريم. Ina maana ombi la mamake Maryam limekubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Qur'ani haitwambii kwamba fatakabbalaha basi. Aqaba fatakabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kana kwamba taonyesha namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomkubali Maryam kuwekwa kwenye himaya yake si kama kukubaliwa kitu chochote. Taqabbalaha rabbuha بقبول وأنبتها نباتا حسنا. لما يزمك سبحانه وتعالى أكم فيزا مريم أكم باتيا مويلي ومدام فوق مريم كما كوى كينونو ساسا لما نمك يا كيتيا مويلي نديكو أنا بطماني كحركة زايدي نباومي تتيزو نيني تتيزو نكوانبا نبي الله زكريا كلنغانا نينا وسم القرآن يتربي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب كلا زكريا أنا بكوجة هو كنت تقول لكم أنا مريم أنغاليا ملزي بورا mlezi ambaye ajua sharia ya malezi hakumwambia Maryam nichukue nami moja apple moja nile hapa. Suala haikuelekea huko kwa Nabii Allah Zakaria, lakini Nabii Allah Zakaria amwambia Maryam anna laki hadha, kwenda tukao sitoki mpaka uniambie nilipotoka. Anana kihada, ulitoka na kawapi? Kala huwa minindillah. Tatoka ku Mwenyezi Mungu. Lallah yaruzuku man yashau bighairi hisab. Mwenyezi Mungu ampa anayetaka bila hisab. Sikuletewa na mwanadamu. Nabii Allah Zakaria ambaye alikuwa na akili ya kuuliza chakula kilipotoka, vile vile alikuwa na akili ya kukijua kwamba chakula hiti hatukuja na binadamu. Lakini kuja wakati ikiwa chakula ni matunda, ukaliona itunda la kusi wakati wa kaskazi, wewe mwenyewe utastaajabu kwamba haya patikana siku hizi msimu bado bwana. Yawezekana Nabii Allah Zakaria akawa yale mambo yale achunguza kihali hiyo. Huwa min indillah Zakaria amekinaya. Hapo wawe kwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia tuenda wapi sisi? Tuenda kwenye Idi. Sio? Kwenye Idi kila mmoja huwa anahama kupata nguo pia, hasa wavulana na wasichana. Kwa uwezo mmoja katika sisi akaenda kaona viatu vile kokokoko. Zile za jua ambao akikukanyaga funza utoka mwenyewe. Kwa msichana wake asiweze kuuliza kwamba fulani viatu hivi ulinunulia ni wewe au alipewa na ammi yake au alipewa na nani. Waweza kuona na buibui, waweza kuona na kitambaa cha kandu, utakiona tu kitakwenda kushona, wala pangine hutoulizwa wewe ijara la fundi. Ni siku hili utaona kwamba amevaa na umeo fried jana wako mpata nguo mzuri zilipotoka huzijui wala huulizi. Vile ambavyo hatuulizi nguo ndivyo sio kaulizi wenda wapi, akitoka usiku ufuatana na nani, ufuatana na vendani wake nkina nani. Sasa basi itakuwa tumentia jela hu, aketi hapa sitoke. Hii ndio balaa, balaa huanzia hapo. Mama amfukuza mwanawe, atoke aende akatembee na marafiki, akibaki pale nyumbani akitulia, mahala ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamhifadhi na mashetani imekuwa jela. Aape huko ende akatembee. Ni lugha ya ndege. Ndi walivyoimba kasuku. Kasuku alisema, alhabsu laysa madhhabi wala arda biqafasin walau min dhahabi, ghabatu rabbi hiya ghayati fiha matami wa fiha mashrabi. Ndiwa kasuku bana alokwenda kumtafuta kasuku, akamtoa msituni huko, akamwambia kinyumba cha dhahabu na chakula kila wakati humpelekea, lakini kasuku ajiona hapa mimi nimefungwa. Akasema alhabsu laysa madhhabi, kufungwa sio madhhabu yangu. Wala arda biqafasin walau min dhahabi, siridhiki na kitundu hata hiki kiwa cha dhahabu. Ghabatu rabbi ghayati, msitu wa mola wangu ndiyo mapendeleo yangu. Fiha matani wa fiha mashrabi, kule msituni chakula changu tiko na vinywaji wangu viko, si hivi vya kuletewa, sina uhuru wa kuchagua hapa. Na mwanao akiketi nyumbani unaruhusa kutoka, hatapacha cha kuchagua, lakini akitoka kenda huko nje atapata cha kuchagua. Cha kuchagua atakuletea nani? Ni yule mume ambaye ana nywele kama kamba za makumbi vimeenea huko, taletewa kipande cha rasta, wewe uchafuka na roho. Au letewe mwingine amefunga mawe shingoni kwa sababu ni pambo. Siku hizi kila baya ndilo zuri. Mambo yamezunguka. Mambo baada ya Uislamu ghariban na sayaudu ghariban kama baada ya fatuba lil ghuraba, Uislamu umeanza mgeni, utarudi uwe mgeni kama namna ulivyoanza. Na kila jambo limeanza ugeni. Zamani ikiwa siku hizi kila mmoja watukuze kijijembe ukata makuta. Leo pambo za leo ni mtu awe na makuta zaidi ya simba. Saa zote hiyo kehia uyachonga ya veneta ndevu. Ule mtoto wako kutoka kunyonyesha lile kuta likiingia na jito. Ha? Wewe mume una raha gani? Akikugusa utakuwa na hadhari, soka lidunga jito hapa akanizumbua jito. Mwanadamu ana makuta nchi moja na nusu. Na huko akidai kwamba ni pambo. Pambo la aina gani? Ni uchafu mpambo. Ajisafisha kenda choni. Lakini angalia lile lilokuwa ni uchafu jana, leo limekuwa ni pambo. Nywele kuwa sampuli ile mambo ya marasta na nini, zamani ilikuwa ni uchafu. Leo ndio uvulana leo. Hakuna ajabu kesho kukatokea na mangipi. Sisi uletewa tu mapipa ya taka. Fenesi la kuoa weka hapo ndani. Chungwa weka ndani. Nzi wana kile uchafu. Wale wanawaletea hatuwezi kuangalia kwamba hawana na mazuri, lakini sisi tukitafuta tutafuta yale mabaya yao. Tujitukulie sisi mazuri yao hatuna haja nao. Ndivyo tunavyokwenda. Tumekuwa sisi hufundishwa na wengine. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia hikma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muangalie mwana wa ng'ombe na mwana wa binadamu. Mwana wa ng'ombe aweza kuzaliwa leo akainuka akatembea na wambuzi. Pangine ataka kuchelewa, wapaka atachelewa na wajibwa atachelewa. Lakini wa ng'ombe na wa mbuzi na wa kondoo na wa punda hachelewi. Siku ile anazaliwa, siku ya pili pangine atakula chakula. Kwenda kutukua matiti kwa mamake, atakwenda yeye mwenyewe. Lakini jiangalie wewe mwana wa binadamu. kwa miezi miwili waweza kujitingisha pale kitandani ukasogelea mbele, waweza kwenda kujimudu kitanda japo kwa tumbo? Uwezi, utachelewa kula mpaka uletewe. Unyonyeshe nyaka miwili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfanya mwana wa binadamu awe atawahitajia wazazi wake wawili kwa muda mrefu zaidi kuliko mwana wa mnyama. Mwana wa mnyama kwa muda mfupi unaenda mbio hapa mpaka shela, akirudi akija kwa mamake bandari tangia mwenyewe kunyonya kwa mamake, atakwenda mwenyewe, hana haja mamake ajamwite. Lakini wewe wa kibinadamu mpaka umefika miezi sita mpaka mamako pengine akupelekee, ndipo takula. Kulishwa na kulishwa kwa vijiko, huwezi kusimama, ukizunguka mbala, ukiwekwa huwezi kuketi, kwa sababu temu zote mwana huu wa binadamu awe uko pamoja na mamake apate kupata mafundisho bora. Mpaka miaka 12, kijana amefika miaka 12 wa kibinadamu, bado hajakuwa uhuru wa kuachana na babake na mamake. Mengi takufanyiwa, kwa sababu aende mpaka akifika sasa amefikilia kiwango kwamba amebalighi, amechukua mafundisho yote kwa wazazi wake. Ndio lengo. Lakini sasa, je, mafundisho gani ambao huwapa vijana? Kweli kuna mzazi ambaye aweza kuona kwamba mwanawe mvulana wake amefikilia kiwango cha kuoa, kumweka mwanao, kumwambia mwanangu, hivi sasa wewe ni karibu kuoa tena, Mungu tani pa pesa wakati utakapokumwona mke, niwe nina pesa za kutosha nikufanyia harusi ya nata mwanangu, kwa kuwa pengine mwanangu wa kwanza. Lakini mwanangu, nataka kuuliza suala, wajua kweli mtu akioa watu taratibu gani? Matangamano yeye na mke anaotangamana nao, wajua atangamana vipi na mke? Wanavyomhusu mke yafaa utangamane nao vipi? Lakini kijana aweza akaja, baba, mimi maamua kuoa, kumwoa nani? Kumwoa fulani. Haya, basi tunalo ndio swala takukuuliza pesa. Lakini hapa usio mimi nitaa habari ya harusi kafikiri na pesa ni hivi, ni wanao bwana, ni hivi hivi, mimi natarajia kwako, ndio swala atakokuambia na baba. Lakini kumweka mwanawe kumfundisha, mtu akaenda kwa watu huishi kisampuli kadhaa, kiislamu kadhaa, kimila kadhaa, kidesturi kadhaa, namna kadhaa, hakuna. Mume hamwambii mwanawe wa kiume, wala mama hamwambii mwanawe mwanamke. Ikiwa kuna mafundisho atampatia, kumwambia, haya, wewe enda kuoa huko, lakini ataka jambo moja ulijue, siri yako mke wako asijue mwanangu, takufanya sikini. Sasa vile ambao mama mume humwambia mwanawe mvulana wake aenda kuoa kwamba siri simpe mkeo, na mama wa mke na yeye huja akamwambia msichana wake, mke nguo ya juu, shauri yako. Manake simpe nafasi, simdegeze, mbandike gunia sita wewe, kesho akiondoka tumepata inaende zake, tapata mkingine kuona, tapata mume mwingine atakuoa. Hando mafundisho tunayofundisha, tuwapi na Qur'an? Yako wapi katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mpangilio wa wenye kuona wawili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Si kwamba wewe uvae buibui kwa kuwa ni nguo ya mkeo na mke wako awe kanzu yako. Sio maana lokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hunna libasu lakum. Nguo ni kitu cha kukustiri. Kwa hivi wewe mwanamume ni stara ya mke wako, nao mwanamke ni stara ya mumeo. Mwanamume aweza kuwa na aibu zake na mwanamke naye aweza kuwa na aibu zake. Haambiwi mume alokuwa ni mume azitoe aibu za ndani za mwanamke aende kazungumze mabarazani au azungumze akitukanana. Huwa istiri aibu ya Yahudi na huyu naye istiri aibu. Ndio tunawafundisha na Qur'ani. Si kwamba mnyanyase, mkamue mpaka toko na tui. Ah, sio mafundisho. Hakuna. Hatuna sasa. Imekuwa sisi tunapooana hutangamana kimbioni mbioni na wale wana wazaliwao wamejaliwa kuja hapo ulimwenguni kucheseka kwa sababu ya mateso yetu. Hatuwapi mafundisho aina yote. Lakini baba atakakumbuke kwamba huu ulimwengu ulivyo ni bahari. Bahari ataka mtu kujua kuogelea, mfundishe mwanao namna kuogelea katika bahari hii. Usikete mwanao kuja kukuambia kwamba mimi sikukupeleka kwenda kuteseka, kete hapa chakula mimi hakijanishinda kukupa kukula. Eh bwana, wewe hujashindwa na chakula lakini utamwoa wewe. Enda kwanza kajue haya yalosema na mwanao ni ya kweli au ni vipi. Mimi mwanamtu akaenda kafunga bendeji mkono kwa daktari kwamba yeye amepigwa na mume ameumizwa mkono. Mambo akaenda likupiga wapi nyumbani, alikuwa kwa ina nani na fulani na fulani ambao kwa nyumbani. Ikawa alipigwa kweli. Lakini upande fulani ukawa kidogo si watu ambao wakili yao huhepa hepa. Mambo ankwenda mpika polisi. Wale waliweka masharti mpaka funguliwe. Aende akapimwe na daktari mwingine tujue maumivu yako kiasi gani. Akipimwa jeraha kukwaruzika. Au kwa shashika. Kwa hiyo ni kaida. Mmoja aweza kusingizia mambo ambao hakuna, wewe hufai ushike. Sasa katika matangamano haya wanawavili tuliwatangamana, tuliwaunganisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema in khiftum shiqaqa bainihima fabathu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Ikiwa tatizo litatokea, basi pelekeni hakimu mwenye akili wa upande wa huku wa mume na mwenye akili upande wa mke. In yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma. Ikiwa kweli ataka islah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafikia. Si kwamba ukija kuambiwa na mwanao, basi mko mwanangu mimi naseme urongo. Mwanao nani? Jibrili? La, la. Kila mmoja useme urongo. Sote tuseme urongo. Tofauti ni kwamba fulani ni 100% ni mrongo, fulani ngawa 25% ni mrongo. Lakini sote tuseme urongo. Ukaenda nyumbani hapo wakati ile vitakuro takuro kwa wewe kama mimi. Lakini kama mimi kweli waweza kunifikiria kama hilo naweza kufanya, wallahi billahi tallahi kufanya. Kumbe na hapo nyumbani ulikuwa wako, lakini huyoogopa serikali ukala mayamini na yote mayamini yako ya urongo. Na Mwenyezi Mungu utakisamehe katika yamini mayamini ya wana wake. Akembenge tulio mayamini bwana. Kwa jambo kafanya na ukala mayamini. Sekunto, wallahi. Mimi kitoka hapa sikufika na ndururu. Nitasema huko njini tenda kukopa kwa nani? Kumbe kitoka zikupelepele nyumbani. Tuko kitofu kwa nakana kazi kazi kwa kazi. Hii kaida. Mungu watu bariki kwa haya matatu. Kesho tutafungeza mbele. Ya lakini kesho kutu tutakuwa hakuna darasa. Kesho tutakuwa hakuna darasa. Kesho kutu inshallah. Kesho ndo siku ya mtango. Baada dhuri. Mpaka tutakapo kumaliza. Mwanadamu tutakuwa metoka. Na tujui itamalizika sangapi. Kwa hivyo kesho. Kwa siku mpumziko, inshallah siku ya Jumatatu, tupenda Mungu. Sasa ngeza mbele. Allahumma. Alizaliwa Lamu. Akalelewa Lamu. Akasoma Mombasa. Akafanya kazi Mombasa. Akafanya na kazi ya dini. Akamtuma mtu, akamwambia mwambie msalam, atoke katika hii programu ya Ijumaa. Kwa sababu hii programu yatusumbua bwana haina maana. Kwa sababu hata Kiswahili chake mimi sikielewi. Kiswahili cha mtaalamu mimi mwenyewe sikielewi. Ambea situharibie wakati, hii programu tumepewa sisi kwa ajili in favor of Muslim, yeye amekwenda kujibarizi pale asema maneno yake ambayo yoyote haelewi. Nikamwambia basi bwana nimepokea salamu zako, lakini mwambie msalamu akwambia ugonjwa wako yeye hana dawa yake. Ugonjwa wako ulionao mimi sina dawa yake. Sasa mimi nimekaa nasumbuka nafikiria mpaka nikaingia shaka mimi mwenyewe kwamba labda pengine ni kweli hii lugha yangu haieleweki. Mimi mwenyewe pia nikafanya shaka. Watu wawili. Maneno yule mwenye kukuwekea salamu na pia yumo. Na pia ni Mswahili wakimwambia. Mbona hakumwambia yule bwana salamu hizi hazina maana? Maneno yule bwana Kiswahili chake kinaeleweka. Sasa wametimu watu wawili na mashahidi macho ngapi? Mashahidi yataka niwaamini mimi watu wawili wametoa shahidi ya kwamba Kiswahili changu hakieleweki. Pia mimi nikafanya shaka. Sasa nilitoka shaka siku moja. Nilikuwa natembea kwa maguu natoka upande wa Mudhaega. Naja na some members of my family. Twaja kwa miguu. Twatembea mara ikapita pickup. Toyota pickup kwa fujo sana na vishindo ikapita. Kisha yule mwenye pickup akaipandisha juu ya pavement, akafunga mlango akateremka akaja huku kwetu. Kasema ule bwana ajamvite kwa vishindo vikubwa. Mtu kweli kweli, mtu kitu ingia matoni kabla hayaingia moyoni, ongea moyoni kabla hayaingia matoni. Kitu jamaa. Nikasema yule ajamvite, lakini nami nina kibakora changu kizuri kana mwate aje tutatawakal. Kuna mahala sisi wa Bajuni tukipiga hujua tushafaulu hata kama mtu ni ndogo. Akaja. Akija kana salamu alaykum sheikh. Kwambe alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akana mimi sasa naitwa Salim. Nilikuwa njoroge mimi. Sasa mimi ni Salim. Wajua mimi nimesilimu kwa vile vipindi vyako vya siku ya Ijumaa. Mbona siku hizi sikisikii? Mimi nimesilimu kwa vile vipindi vya redio. Na siku moja ninakuona kwa television. Basi nikajua yule mtu ninayemtafuta na sasa ninakuona live. Nimeshukuru Mungu kukuona. Sasa mimi nataka uniambie uko wapi, unipe anwani yako, nipe simu zako, nataka nikikuhitajia nikupate na unikusanyie kaseti zako shekhe. Hasemi Kiswahili hiki ninachowaambia, azungumza Kiswahili cha kikwao. Lakini maneno yenyewe ndio haya. Sasa mimi nikasema alhamdulillahi rabbil alamin. Mkikuyu amesikiza program mpaka amesilimu. Mswahili wa Amu na Mombasa ashitaki kipindi changu cha msumbua kwa sababu Kiswahili changu hakieleweki. Inna dina indallahi al-islam. Kisha Mwenyezi Mungu asema wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dini kwa Mwenyezi Mungu ya kisawasawa ni Uislamu. Na wale waliopewa kitabu katika watu waliotangulia, utangulia umma wetu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu asema wale hawakukhtalifiana ila baada ya kujiliwa na ujuzi. Hawakukhtalifiana ila baada ya kupata ujuzi. Tizama maneno haya. Ujuzi ni mwangaza. Ujuzi unatakiwa uwatoe watu kwenye ikhtilafu. Lakini hawa waambiwa hawakuingia kwenye ikhtilafu na vita na kucheka na kutofautiana ila baada ya kujiliwa na ujuzi. Na sisi tusoma katika Qur'ani innama yakhshallaha min ibadihi alulama. Hakika wenye kumuogopa Mwenyezi Mungu katika waja wake ni wale watu ambao ni wanavyoona. Kwa nini wakhtalifiane? Kwa sababu ya ujuzi. ni kwa sababu ya kwamba ule ujuzi hautumiki kwa atakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hautumiki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hautumiki kwa ajili ya dini, hautumiki kwa sababu ya Uislamu ambao ni kuzipokea amri za Mwenyezi Mungu kwa kuzinyokea na kwa kuzinyenyekea. Nimepokea hii Qur'ani na isoma Qur'ani, lakini si kwa ajili ya mwenye Qur'ani, ni kwa ajili ya walimwengu, ni kwa ajili ya wanadamu, ni kwa sasa. Akitokeza mwingine, msimamo ungekuwa hivi: ikiwa wewe kweli ni mtu mukhlis wa Mwenyezi Mungu, lao utakwenda mahala msikitini kuswali, uswali nyuma ya mtu mwenzako aje asome Fatiha kwa uzuri, alhamdulillahi rabbil alamin, na wewe nao una sauti yako nzuri, ukimsikia mwenzako akisema mashallah, asoma Qur'ani vizuri, yataka roho yako ingie ubaridi wa furaha, uone raha ya kwamba ule mwenzako ansoma vizuri na wewe vile vile umesikia vizuri, na mwenzako mwingine naye pia ameona raha kama ulivyoona raha wewe. Lakini dunia ikiwa ndio iliyoko katikati, ule bwana ansoma vizuri, mashallah, nimependa kiraa chake, kisomo chake. Soma nini ule bwana? Kwa mahali pa kuvuti havuti, mahali pa shada hajitamu kusoma, ule haribu Qur'ani. Yani imepungia shida baghyan bainahum, kwa sababu ya hasadi iliyoko juu yao. Na haya mambo yote uyonayo, hizi tofauti zote zilizoko, zinazungukia kwenye kukosekana ile elementi ya kwamba haya mambo yametoka kwa Mungu na yuwafanyiwa Mungu na ni ya Mungu na twataka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumewaona wanavioni, tumewaona wenye kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakifita ule wakipita ile hadhi yao na ubinadamu wao katika kutoa, katika kuswali, katika kufunga, katika kila jambo, waogopa usiingie hadhi ya ubinadamu ikaepuka lile analolifanya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiasi cha kwamba mtu aweza kujitolea kufa lakini zile lake liwe ni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yameonekana haya yalivyofanywa na wenzetu ambao tumeambiwa kuwaiga wao. Lakini utakuta ya kwamba mara nyingi hawa ambao wako kwenye misimamo hii ya shida shida na tabu hizi, nafasi wanazozipata za kufanyia yale yao ni kubwa kuliko watakazo kuzipata watu wa kisawa sawa. Nilifuatwa ndugu zangu kwa maneno, kwa barua, na mimi upata watu wakanambia, ah, kile kipindi kizuri bwana, lakini masaa kidogo. Lakini watu wanaokuja kwetu sisi waheri wa kutaka kipindi kiendelee, hakuna hata mmoja aandikae kule KBC akasema kile kipindi tunataka kiendelee. Au manake uzuri siku zote haki huchelewa kwenda, hata ikaenda batili ishafanya ndaradara zake. Hawa wa upande huu mabarua, believe me, matajiri wenye pesa zao Nairobi walifikiria hata hadi ya kuhonga chakula na pesa kule KBC wakati wetu ule wa serikali ya iliyopita, wakahonga pesa. Sasa tufanyaje? Hao wazee wanakuja kila siku, tutawaleta watu wetu. Wakawaleka vijana vidogo, tutakutia new blood na huko ugonjwa tulionao wa new blood huu. New blood kula jambo, tutakutia damu mpya, tutakutia young men. Mambo si ya young men, ni ya kufanywa ya kala. Wakatiwa hao young men, wakaenda kule kipindi kimoja, kipindi hata wa Kristo wale waka basi bwana, nyinyi msije tena. Wewe bwana, nenda katafute wale wazee. Na mimi nikitoka pale haki ya Mungu wallahi siku ile akinambia wewe mzee sasa basi tutatafuta watu wengine nikitoka mimi sikukasirika niliwaambia haya mimi nda zangu lakini siku mtakao kuhisi mna haja nasi namba zangu za simu hizi. Basi hawakupiga simu walimleta representative wao mpaka ofisini. Bwana rudini kile kipindi chauliza ujibiwe kimezorota mpishike tena. Ndio tukarudi tena kile kipindi nasikia sikia kile. Lakini kile cha Ijumaa kilikwenda. Akapewa huyu, akapewa huyu, akapewa huyu. Nyinyi watu mnatutangazia mnampenda mtume sana sallallahu alaihi wasallam. Mnatuambia nyinyi mwampenda mtume mpaka namna mnavompenda mtume mwampigia na ngoma katika masikio na unampigia na mazumari. Mwampenda sana mtume. Mwamstarehesha naye kidogo. Mtume apati kwenda katika tarabu, nyinyi mwampelekea tarabu huko huko alipo. Hakuna maneno, mwampenda sana mtume. Sasa mwampata mtu azungumza sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mukaitaka bila ya kujali huko mtakwenda kuulizwa nini, kimtume yamekuaje, tuzungumza sira ya mtume. Na kwa sababu ya uwema wa sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wavutika wakisilimu. Wewe waikacha ile sira ya mtume, sema hatutaki, it's a boring program. Na wengine sema panginepe mimi hufunga redio. Hivi ndivyo tulivyo. Sasa mpaka mwanamke mmoja amesilimu hivi juzi juzi, mwanamke ambaye kwamba ni social worker, very active lady. Katika upande wa Ukristo, alipokuwa Mkristo, alisumbua sana wasichana kwa arguments zake kinyume na mambo ya Uislamu na mwanamke. Mtu Mwenyezi Mungu amempa ulimi mkali sana. Akasilimu. Katika kwa kusikiza darasa hapo na hapo na hapo, asema siku hiyo mimi naona roho yangu imeingia imani. Mkatangaza Uislamu wao. Lakini masuala anayoyauliza yule mwanamke siku hizi, anayotuuliza, anatuuliza kuhusu hii hali yetu tu tulio. Uislamu kitu kizuri, mbona tuko hivi? Uislamu ni kitu cha sawa sawa, mbona tuko hivi, mbona tuko hivi? Haulizi kuhusu Uislamu. Ya anayoyauliza yote ni kuhusu Waislamu tulivyo. Alafu sisi urudi tukapiga kelele, sisi tuna taabu, sisi tuko nyuma, na wengine uchupigia kelele, lazima tupate bendera ya Kiislamu, tupate ukhalifa, tutasimamisha khilafa, lazima serikali ya Kiislamu, lazima serikali ya Kiislamu. Hamuanzi alifu nyinyi? Hamtaki kuanza mwanzo. Galinganieni watu dini. Wambieni watu waswali. Wambieni watu waswali sawa sawa. Nyinyi na waswali popote waswalivo. Kwanza tupate bendera tu. Kwanza tupate bendera tu. Bendera hiyo nda kuzinga ikoko la udhio. Mmoja anambia mimi bwana, sisi Waislamu, sisi Waislamu, Waislamu. Hapa kwetu kizingitini, watu wanazini hawazini, hawazini. Mbona tuwapigi mboko? Sasa mimi njibu nini hapa? Mbona hatuwapigi mboko? Hapa kwetu watu hawaswali, wakuuawa. Wako wengine hawaswali kabisa. Hatuwapigi mboko, hatuwaue tu. Hatuambii mbaltazi. Asiswali uambiwa swali, hataki akaongojewa mara siku tatu akauawa. Tujitizame tulivyo na tuyatizame mambo yalivyo. Hiyo dini ambayo tuambiwa sisi tuifanye tangu shahada mpaka swala mpaka nini, iko kwa kiasi gani? Shahada zetu ziko kwa kiasi gani? Swala zetu ziko kwa kiasi gani? Hata kule kuswali bado watu kukubali kuswali kulingana na alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka lini tuwafundishe watu sunna ya kusukutua? Sisi tuwapigwa? Haya, tuwapigwa. Wale ambao kwamba nyinyi mwaona ni lazima tuyafanye hayo, mko wapi? Fanyeni nasi tuko nyuma yenu. Tutatoa na kodi. Tuzunguka kwa maneno ambayo kwamba hayana be, hayana te, hayana msingi. sharia ya Kiislamu iko hii kamili. Tuwajenge watu imani zao kwa kuwafundisha dharura ya mtu kuwa Muislamu. Mpaka waukubali Uislamu, waupokee Uislamu kisawasawa, waipokee swala, wapokee saumu. Tusimamishe serikali ya Kiislamu, tumepata watu wengi Waislamu. Lakini sisi idadi tulionao ya watu wachizama ufunui mata ukaangalia hapa duniani, tuko na Egypt sisi. Waislamu mangapi Egypt? Liwazuialo wale kufanya serikali yao ya Kiislamu jambo gani? Mbona hawafanyi? Wataka ifanywe Kenya. Dola za Kiarabu tele hizi. Na mote Waislamu na nini? Na dola nyingine za Kiarabu kuna na pombe ndani zinauzwa. Pombe zinauzwa. Qurani ziko, kila msikiti unasoma Qurani na kila kipembe kuna mashindano ya kuhifadhi Qurani. Sharia ya Kiislamu hayatobikishwa mpaka sasa. There is something wrong. Katika kuupokea Uislamu wetu kuna kitu ambacho kwamba kiharibisie. Na hakutachengea mpaka yale ambayo yaharibisie yatengezwe. Na ikiwa sisi tuataka kupanda mahala ambapo ni pa juu, hatuwezi kuruka kiwango cha kwanza mpaka cha 100. Lazima tuanze cha mwanzo. Basi mpaka lini? Mpaka lini hamuanzi? Asiye anza fiki. Fanye dawa. Waswahilishwe watu. Tuweni pamoja kwa wingi. Sisi twashikilia upasicho kile tulishikalo. Twalishika hata kama hatuna hoja. Na tayari midomo mirefu twatukana watu. Watu wapoteza watu. Kuna viongozi waharibu watu. Kuna viongozi wapoteza watu. Wewe wajua kama mwanachuoni, jambo kadhaa lina usahihi wake. Ukiambiwa fulani anasema jambo kadhaa lifanywe sampuli kadhaa, huwa wewe wajua huyu fulani ameshika mali kadhaa. Wewe umwambia hawa upoteza watu. Huko ndiko kupoteza watu. Huko ndiko kuharibia watu dini yao. Umwambie mtu amuongozae kwamba umpoteza. Huko ndiko kuharibu watu, ndiko kupoteza watu. Msharuti mtu akubali kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asahau ubinafsi wake, apendalo yeye. Aseme na niwe apendalo Mungu. Likome mpendalo mimi. Lisiwe nitakalo mimi. Ndio Uislamu. Lakini sisi tuna hawa zetu. Tuzipeleke hawa zetu mbele kuliko mafundisho ya dini yetu. Hatufiki popote. Leo sisi kuna haya mambo, huu mzozo tulionao huu siku zote. Siku yangu ni moja, wacha niwaambie kila nikumbukalo. Tuna huu mzozo tulionao wa mwezi wa Ramadhani. Kula mwaka mzozo huu huja, una recurrence. Kila mwaka unakuja, kila mwaka unakuja. Sasa sisi kwa upande wetu tuwaambia watu mara kwa mara, bwana, kuna misimamo miwili. Kuna msimamo wa watu wa kufunga kwa mwezi wa kwao. Kuna na msimamo wa watu wa kufunga kwa mwezi wa popote. Ni misimamo miwili iko kwa ajili ya kuepuka balaa na kuepuka mizozo kuwa minene. Wengine hawafanyi hivyo. Wengine huinuka wakwambia pana wale wapoteza watu. Kuna viongozi wengine wapoteza watu. Wataka kufunga kwa mwezi wa nne. Kwa mwezi wa nne. Nne ni ipi? Nne nini? Nne ya nini? Nne ya Uislamu? Nne ya nini? Nne ya ulimwengu? Kwani sisi tuko wapi, watu wengine wako wapi? Mimi nataka munisikize vizuri kwa dakika mbili chato. Mtu akisema mimi nataka kufunga kwa mwezi wa kwetu, kuwa analazimika jambo. Na mtu akisema mimi nitafunga kwa mwezi wa popote, naye vile vile hulazimika jambo. Mwenye kusema nitafunga kwa mwezi wa popote, lazima yake ni ile popote tu kutoa habari ya mwezi kuonekana. Ndivyo sivyo? Na mtu mwenye kusema nitafunga kwa mwezi wa kwetu, limlazimulo ni kutuambia kwao ni wapi. Ukisema nitafunga kwa mwezi wa kwetu, lazima utuambie kwetu hiyo ni wapi. Ukinambia kwetu ni Kenya, utakuwa umefanya upumbavu. Katika vitabu hakuna kwetu Kenya. Kwetu tulionao katika vitabu ni eneo la kilomita 89. Ndio kwetu tuliopewa na wanavioni. Eneo la kilomita 89 ni Mombasa isifunge na Malindi. Ni Malindi isifunge na Gariseni. Ni Gariseni isifunge na Lamu. Kefu, Kitale, Kisumu. Nyinyi mwasema Kenya nzima. Mulipata wapi Kenya nzima? Sasa mimi hapa nikijitolea, nikisema niko tayari kufuata msimamo wa Chifu Kadhi wa mwezi wa kwao. Nikimwambia Chifu Kadhi, mimi nimekuja unitie kamba hapa koni na mikono unifunge. Niandame mwezi wa kwenu. Kwenu iko wapi? Akitonitolea kwao iko wapi? Atakuwa amenipata? Kwa haki ya Mungu atakuwa amenipata? Wewe sema utafunga kwa mwezi wa kwenu na kwenu huwezi kunipa kanavyo kwetu ni hii. Hili ni jambo moja. Jambo la pili, nimeandama vifungu vya sheria kimoja kimoja. Nikakuja ya kwamba sisi Waislamu wa Afrika Mashariki katika kila jambo la fikhi, sisi twafuata msimamo wa jumhuri ya wanavyoni, jumhuri ya ulama katika kila jambo. Hapa sasa hivi nikiwauliza mtume alizaliwa wapi, mtanambiaje? Naam? Hakuwa kujulikane? Nikisema mtume alizaliwa wapi mtanambiaje? Maka, au sivyo? Alizaliwa mwezi gani? Mfungo sita, au sivyo? Rabiul Awwal. Huu ni msimamo wa jumhuri la ulama kwamba mtume alizaliwa tarehe 12 mfungo sita. Ni msimamo wa jumhuri wa ulama. Lakini wako watu waliosema la ni Shabani. Wako watu wasema la ni Ramadhani. Hatukuwa ndani. Punda uliwa? Ha? Kwa msimamo wa jumhuri wa ulama haliwi. Kwa msimamo wa Ibn Abbas uliwa? Ibn Abbas alijawizisha. Hatukuwa ndani Ibn Abbas. Tumefuata jumhuri wa ulama. Ukitaka kuswalia maiti huna udhu utafanyaje? Tatawaza, au sivyo? Ndiyo msimamo wa jumhuri ulama. Kwa sababu hiko kauli ya kwamba kuswalia maiti si lazima kutawaza. Lakini hatukuandama kauli hii, tumefuata jumhuri ulama. Na ukiandama mambo mangi mangi mangi, ukiswalia maiti, wasoma nini ukisha kupiga takbiri ya kwanza? Suratul Fatiha. Kisha tapiga takbiri, au sivyo? Ibn Abbas huyu huyu asoma suratul Fatiha takbiri ya kwanza, kisha akasoma na sura katika Qur'an. Na wanavyoni wengine wamepatikana wakisallallahu alaihi Allahu akbar wa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i, tena asoma kwa sauti. Ibn Abbas aliwazungukia watu akawaambia, nimefanya hivi ili mpate kujua na hili pia ni sunna. Lakini hatukumwandama sababu sisi hufuata nini? Jumhuri la ulama. Ela katika jambo la mwezi, sisi tumeipinga jumhuri ulama. Sasa if you are ukiulizwa, mbona wewe katika siku zote msimamo wako katika mambo yote wasimama hapa, ela kwa la mwezi tu umevunja jumhuri ulama, kwa nini? Jawabu ni nini? Can I say that there is a hidden agenda? Si kawaida yetu sisi kuvunja jumhuri ulama. Mbona kwa hili tu tumevunja jumhuri ulama? Kitu cha mwisho, pamoja na hivyo, ikiwa mtu ameshika msimamo huu, ameshika msimamo huu, Na wewe wajua walio ushika, ulio ushika hauna nguvu. Kwa nini useme watu wengine upoteza watu? Nimesema mara kadha wa kadha, mahali kadha wa kadha. Watu na wasidanganywe. Wako wenye msimamo huu wa kufunga kwa mwezi wa kwao. Wako na wenye msimamo wa kufunga kwa mwezi wa popote. We are comfortable with popote. And we are disturbed with kwetu. We don't see this kwetu. Where is this particular kwetu? And where am I going to get it? Hatuipati kwetu. Sisi tuwasema hivi. Mambo ya kizidi mambo. Tukiitana misikitini, tukizungumziana maneno haya watu wasikie, tutapigana kwa mawe. Siku hizi sikuna vijiredio. Taguani mwanachuoni. Mwanachuoni ambaye ni alimu kwa upande ule. Na tutague mwanachuoni alimu kwa upande huu. Wafunguliwe redio, tutaisponsa ile redio kipindi cha saa moja, saa mbili. Wazungumze watu wasikie kila rai ya upande. Isha watu they will decide for themselves. Haina haja ya kupigia na kele wala kucheta. Na ikiwa sisi tuwazungumza siku zote tuwasema, sisi hatuna umoja, hata tufungi pamoja. Mimi nataka kuwauliza. Ikiwa sisi tuwataka umoja kwa kufunga pamoja, kwenye hii misimamo miwili, msimamo wenye kutupa umoja ni upi? Ni wakula mtu kufunga kwa mwezi wa kwao, ni kufunga watu wote pamoja dunia nzima? Ikiwa tuwatafuta umoja. Mwenyezi Mungu atubariki haya machache tuliyosema. Ya hadhi ya sirata al-mustaqim. Ihdina sirata al-mustaqim. Mwenyezi Mungu, ya Rabbi turuzuku ikhlasi katika tunayoyasema. Ya Rabbi turuzuku ikhlasi katika tunayoyafanya. Ewe Mola tujalie katika wenye kuwa tahuri katika mwezi wa Ramadhani. Ya Rabbi jalie Ramadhani isitoke ila nasi tuwe tumepata maghfira kwako ya Rabbal Alamin. Usitujalie ni katika wenye kurudi patupu ya Rabbal Alamin. اللهم عافنا وتوفنا وحفظنا المسلمين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثنا واصرف عنا السوء يا مغيث اغثنا واصرف عنا السوء يا مغيث اغثنا واصرف عنا السوء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد.